จากครั้งที่แล้วเนี่ยนะในหน้า692พูดถึงโคจรสัมปชัญญะโคจรนี่โดยศัพท์เนี่ยแปลว่าโคเที่ยวจระแปลว่าเที่ยวโคก็คือโคนั่นแหละวัวเที่ยวอ่ะก็แปลว่าโคจรก็คือการเที่ยวไปเพราะโดยทั่วๆไปนี่วัวแสดงว่าวัวไม่ค่อยอยู่นิ่งถ้าใช้คําว่าเที่ยวปั๊บจะพูดถึงวัวก่อนวัวนี่ชอบเดินทางเพราะงั้นนั้นโคจรก็เหมือนกันก็คือการเที่ยวไปแต่การคําว่าโคจรในที่นี้หมายถึงการเรียนกรรมฐานเที่ยวไปด้วยกรรมฐานที่เรียกว่าการโคจรของพระอริยเจ้าเนี่ยโคจรด้วยอะไรบางแห่งได้กล่าวว่าการโคจรของพระอริยเจ้าก็คือโคจรด้วยโพธิปักขยธรรมเนี่ยนะธรรมเป็นที่โคจรของพระอริยะทั้งหลายบางทีนี่โคจรบางทีก็แปลว่าอารมณ์ก็มีแต่ในที่นี้หมายถึงการบริหารกรรมฐานเนี่ยนะครับคำว่าโคจรก็เที่ยวด้วยกรรมฐานเหมือนกันนะมันจะต้องศึกษากรรมฐานที่ตัวเองประทับใจอย่างใดอย่างหนึ่งที่เหมาะกับจริตอัธยาศัยของตัวเองคือรู้ว่าเราเนี่ยเหมือนอะไรนะกรรมฐานที่เป็นที่ชอบใจก็เหมือนก็เรียกว่ามียาประจำตัวจนรู้ว่าสุขภาพของตัวเองเนี่ยโดยรวมแล้วเป็นคนเป็นกลุ่มโรคชนิดไหนซะส่วนใหญ่เรียกว่ามียาประจำตัวเพราะงั้นนี่ก็เหมือนกันมีกรรมฐานประจำใจต้องรู้ว่าศึกษาธรรมะจนรู้ว่าใจเราเป็นยังไงแล้วเหมาะกับกรรมฐานชนิดใดในกรรมฐาน38หรือ40อันเดียวกันนะเช่นว่าคิดง่ายๆว่าเอาตามจริตก็ได้ว่าถ้าพื้นฐานเราควรราคะจริตเนี่ยนะอสุภะเหมาะที่สุดนะเพราะคิดแต่เรื่องความงามอย่างเดียวเนี่ยนะพอเจอเรื่องความงามเมื่อไหร่ลืมตัวหมดเลยถ้าอย่างนี้ก็เหมาะกับสายอสุภะทั้งหลายถ้าคนที่หงุดหงิดง่ายเนี่ยนะโดยปกติเนี่ยเรื่องไม่เป็นเรื่องก็โกรธละแสดงว่าต้องอยู่ด้วยเมตตาจริงๆต้องปกติหรือคิดอีกในหนึ่งนะเคยสังเกตดูไหมพูดแบบทางโลกเลยนะบางคนเนี่ยต้องอยู่ที่อากาศร้อนแล้วดีบางคนนี่อยู่ที่อากาศเย็นๆแล้วดีต้องรู้จักธาตุตัวเองบางคนเนี่ยถ้าอยู่ที่อากาศร้อนปั๊บหงุดหงิดง่ายเครียดอึดอัดเดี๋ยวก็ไม่สบายเดี๋ยวก็ป่วยถ้าไปอยู่ในที่เย็นๆสุขภาพดีเลยบางคนเนี่ยนะอยู่ที่เย็นไม่ได้เลยต้องร้อนหน่อยเหงื่อชุ่มนิดๆจะดีเขาบอกงั้นนะเรียกว่ารู้เรียกว่าเหมาะกับอากาศชนิดใดฉันใดใจของเราก็เหมือนกันจะต้องศึกษาว่าเหมาะกับกรรมฐานชนิดใดทวนนะว่าถ้าราคะจริตใส่ใจแต่เรื่องความสวยความงามเนี่ยนะก็เหมาะกับอสุภะเนี่ยนะอสุภะนี่มี11กลุ่มนะมี11อย่างด้วยกัน10บวกกายคตาสติอีกหนึ่ง10นั้นหมายถึงว่าไม่มีวิญญาณครองหมายความว่าซากที่ตายแล้วแล้วก็ที่มีวิญญาณครองก็คือกายคตาสติแล้วก็ถ้าเราเป็นกลุ่มศรัทธาจริตเนี่ยนะพุทธานุสติเป็นต้นดีที่สุดเนี่ยนะพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ทั้งหลายมาตรึกนั้นดีที่สุดถ้าเหมาะกับราคะจริตถ้าเป็นพวกพุทธิจริตเนี่ยนะธาตุกรรมฐานนี่ดีหรืออนุปัสสนาทั้งหลายเนี่ยดีเพราะว่าเหมาะกับปัญญาของตนคือถ้าเป็นผู้ที่มีปัญญามากอาหารเรปฏิกูลสัญญาหรือพุทธอะไรนะจตุธาตุววัฏฐานการกำหนดธาตุสี่อนุปัสสนาทั้งหลายเหมาะกับจริตมากถ้าเป็นคนวิตกจริตนะเป็นคนที่เรียกว่านั่งแวบเดียวไม่รู้คิดไปเรียกว่าขวัญไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเลยก็งั้นนะเราใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวนั่งปั๊บเหม่อลอยไปไหนแล้วก็ไม่รู้ถ้าพูดอย่างนี้นะกำหนดลมหายใจเข้าออกนี่ช่วยได้เยอะแต่บางคนเนี่ยเหม่อจนแม้กระทั่งกำหนดลมไม่ได้ง่ายนิดเดียวบอกสวดมนต์เถอะเพราะว่าเป็นลงอะไรไม่ได้เนี่ยนะอรหังสัมมาแล้วก็สวดดังๆด้วยนะไม่งั้นให้ใจมันอยู่กับเสียงก็ยังดีไม่งั้นในพวกนี้บางทีว่าสมมติอ่านหนังสือก็ไม่ได้นะเห็นตัวหนังสือปั๊บใจก็ไปที่ไหนแล้วก็ไม่รู้เพราะว่าบางคนเนี่ยนะจู่อยู่กับหนังสือเหมือนจ้องหนังสือนะไม่ใช่หรอกกำลังคุยกับธุระในใจกับเพื่อนอยู่เพราะงั้นกลุ่มนี้ก็มีก็ต้องดูจริตนิสัยของตัวเองว่าพื้นฐานแล้วเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะถ้าเป็นคนที่ค่อนข้างประมาทเนี่ยนะค่อนข้างเรียกว่าโอ้ยแผนงานเนี่ยนะยาวเหมือนกับว่าทำอีก 3,000 ปีก็ไม่เสร็จเนี่ยนะถ้าวางแผนมากขนาดนั้นเนี่ยก็ต้องคิดเรื่องความตายเยอะๆเหมือนกันเนี่ยนะมรณานุสติระลึกถึงความตายนะแสดงว่าพวกโมหะเนี่ยนะลืมตายว่างั้นเถอะ พวกนี้จะคิดถึงเหมือนว่าตัวเองเนี่ยอีกนานไม่มีอะไรเนี่ยนะต้องเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคนตายเนี่ยนะว่าคนก่อนรุ่นเราทั้งหลายเขาตายไปกี่คนแล้วแล้วพวกเราทั้งหลายเพื่อนๆเนี่ยจากโลกนี้ไปกี่คนแล้วแล้วเราล่ะแล้วเตรียมตัวอะไรบ้างล่ะที่จะจากโลกนี้ไปเป็นต้นก็ต้องมาทบทวนเรียกว่าหากรรมฐานให้เหมาะกับจริตแล้วก็สาธยายไว้บ่อยๆเดี๋ยวคิดอีกหนึ่งบอกเจริญไม่เป็นคิดง่ายๆว่าอ่านพระสูตรเยอะๆสูตรเถอะอ่านอย่างน้อยสัก200สูตรแล้วก็ใน 2-300 สูตรดูว่าตัวเองชอบสูตรไหนที่สุดนะถ้าสูตรไหนที่กลับไปดูบ่อยแสดงว่าแนวโน้มชอบสูตรนั้นแล้วก็ถ้ายังคืนว่าชอบอยู่อีกดู 2-3 ครั้งแล้วก็ยังชอบอีกท่องไว้เลยแสดงว่าเหมาะกับจริตเนี่ยนะท่องไว้เลยหรือถ้าขี้เกียจท่องก็อ่านวันละ3รอบก็ได้วันละ3ครั้งเหมือนสวดมนต์อ่ะนะสวดมนต์ใช่เหมือนสวดมนต์เลยอ่านบ่อยๆอ่านบ่อยๆเข้าแสดงว่าเหมาะกับจริตแล้วล่ะนะก็ท่องไว้มากๆจนเรียกว่าไปที่ไหนก็สาธยายสูตรนี้เป็นปกติเขาเลยเรียกว่าคนมีมนต์ก็งั้นเอาถ้าเป็นกลุ่มแขกนะเขาจะเข้าใจเขาเรียกว่ามีเวทคนมีมนต์เขาเรียกมนต์มันตะเนี่ยนะแปลว่าความรู้นะเป็นคนมีความรู้อยู่กับความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งเวทก็แปลว่าความรู้มนก็แปลว่าความรู้ก็เรียกว่าคนมีมนมีเวทมนแต่คำว่าเวทมนเนี่ยมันเวทมนคาถาเนี่ยเวทมนก็คือความรู้ที่เรียบเรียงเป็นฉันทลักษณ์เขาเรียกว่าเวทมนคาถาแต่ว่าไอสายลัทธิสายศาสตร์เนี่ยเรียกว่าใช้ผิดประเภทไปก็เอาไปใช้ผิดประเภทแต่คำว่าเวทมนเนี่ยเวทแปลว่าความรู้เวทะเนี่ยนะพูดถึงเวทเรียกว่าเวทคูในพระไตรปิฎกมีใช้เยอะมากหรือคนที่เจริญเวทนานุปัสสนาเรียกว่าคนถึงเวทหรือคนมีเวทคูคือมนก็คือมันตะก็แปลว่าอย่างเช่นมันตานีก็คือคนมีความคิดหรือคนมีความฉลาดเนี่ยนะเพราะมันตะก็คือความรู้คาถาก็แปลว่ามาจากฉันทลักษณ์ก็เป็นกลอนของไม่ใช่คนไทยนะก็คือกลอนอินเดียเนี่ยนะเป็นคำกลอนกาบเป็นโครงของเขาอ่ะนะเป็นครุละหูเป็นฉันทลักษณ์เนี่ยก็เรียกว่ามีเวทมนต์คาถาเหมือนกันเถอะท่านใครที่ทรงจำพระสูตรแล้วก็มาสาธยายบ่อยๆจำพระสูตรที่ตัวเองชอบมานึกบ่อยๆนึกหลายๆครั้งนึกก่อนไม่สบายใจนะอย่ารอให้ไม่สบายใจก่อนแล้วค่อยนึกเนี่ยนะถ้าสมมติถ้าเราเป็นคนที่ขี้โกรธง่ายหงุดหงิดง่ายต้องสาธยายพระสูตรเป็นที่ตั้งแห่งความระงับความโกรธก่อนที่จะโกรธเพราะถ้าโกรธแล้วเนี่ยท่ายาจะเริ่มไม่มีค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่เนี่ยนะเราต้องเน้นกลุ่มประเภทป้องกันมากกว่ารักษาเพราะงั้นเน้นประเภทป้องกันรู้เรื่องนี้แนวโน้มจะโกรธแน่นอนมันต้องเหมือนกับว่าที่ใดทางไม่ค่อยดีเนี่ยคนใช้รถเป็นเขาทำยังไงเขามีการระมัดระวังใช่ไหมว่าเนี่ยถ้าเป็นรถเนี่ยเขาจะบอกเลยช่วงนี้ขับควรจะเขียนป้ายเลย40นะก็แปลว่าเขียนป้ายไว้เลย50 70ก็แปลว่าอย่าขับเกินนี้นะถ้าขับเกินแล้วอันตรายฉันใดเพราะทางไม่ราบเรียบใจของเราเมื่อเกี่ยวข้องกับบางเรื่องเราก็พอรู้แล้วว่าเรื่องนี้เมื่อไหร่ก็ไม่สบายใจก็ต้องสาธยายพระกรรมฐานสาธยายพระธรรมเอาไว้นำหน้าให้บ่อยให้เยอะและเราก็จะรักษาสุขภาพจิตเราไปเรื่อยๆเนี่ยนะที่น่าคิดอย่างหนึ่งว่าคนเนี่ยน่าจะให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพจิตให้มากนะคือถ้าจะบำรุงอย่างสมมติว่าอย่างการแสวงหารูปทั้งหลายเพื่อบำรุงตาใช่ไหมแสวงหาสีที่น่าชอบใจเพื่อบำรุงตาแสวงหาเครื่องเสียงแสวงหาเสียงทั้งหลายเพื่อบำรุงหูแสวงหากลิ่นที่ตัวเองพอใจบำรุงจมูกแสวงหารสอร่อยบำรุงลิ้นหรือแสวงหาเสื้อผ้าเป็นต้นก็บำรุงกายบำรุงโผฏฐัพพะแต่เราบำรุงใจด้วยอะไรบ้างล่ะปกติเรารสใจให้อยู่ด้วยคุณธรรมอะไรมันเราก็ต้องหมั่นบำรุงใจของเราเนี่ยนะจริงๆแล้วใจเนี่ยถ้าบำรุงได้ถูกต้องก็เป็นผู้ที่มีอริยทรัพย์เนี่ยนะเพราะใจเหล่านี้มีประโยชน์ทั้งชีวิตนี้เราก็มีความสุขก่อนมีความสุขสบายตั้งแต่เจริญแล้วก็แนวโน้มว่าจะสบายยิ่งขึ้นไปเพราะใจได้รับการบำรุงทีนี้ใจเหล่านี้ก็นำเกิดก็เป็นภพใหม่ก็เป็นภพที่ดีเพราะว่าพื้นฐานปฏิสนธิจิตที่ดีเพราะว่าสั่งสมจิตอย่างเดียวไว้พันก็หมั่นบำรุงใจศึกษากรรมฐานที่เหมาะสมหรือศึกษาพระสูตรอย่างที่มาเรียนกันอยู่เนี่ยเขามาจะไม่เน้นสูตรใดสูตรหนึ่งเกินไปเขามาจะชอบสูตรไหนก็ช่างเถอะเขามาจะไม่เอาไปที่ไหนก็พูดแต่สูตรเดียวเนี่ยไม่ นะจะพยายามพูดหลายๆสูตรใครมีอัธยาศัยชอบสูตรนั้นจำไว้เลยสาธยายไว้เลยเอามาทบทวนบ่อยๆมากๆเนี่ยนะและขณะเดียวกันถ้าศึกษาค่อนข้างหลากหลายจะดีนะเขาเรียกว่าดอกไม้เราชอบดอกเดียวไหมชอบดอกสีเดียวไหมก็ชอบหลายๆสีใช่ไหมฉันใดพระสูตรทั้งหลายเราก็ควรจะทรงจำไว้สักหลายๆสูตรก็ดีนะจำไว้หลายๆสูตรหรือไม่ก็ตามบทสวดมนต์ทั้งหลายอาทิตย์อนัตเมตตารัตนสูตรเป็นต้นเนี่ยนะโลกานิโรธสูตรหรือพระพุทธอิติปิโสพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติสังเวกวัตถุหาอภินหาปัจเวคณะธรรมสูตรหรือสูตรใดก็ทั้งหลายๆสูตรหน่อยมาไว้สาธยายไม่งั้นเนี่ยใจเราก็ไม่มีที่เที่ยวเรียกว่าเที่ยวแบบไม่มีพระธรรมนำหน้าเลยแต่ถ้าเรามีใจที่มีคำสอนอย่างเงี้ยนะทุกแห่งเราก็มีพระธรรมนำหน้าทุกเรื่องเนี่ยนะใจเราก็จะมีสารณะมีพระธรรมนำหน้าใจใดที่มีพระธรรมนำหน้าใจนั้นก็มีที่พึ่งนะใจที่มีสารณะใจที่มีที่พึ่งไม่ใช่ใจเลื่อนลอยนะแต่ถ้าใจเลื่อนลอยก็เรียกวิญญาณพเนจรเอาใจกับวิญญาณอันเดียวกันนั่นแหละก็จรไปเรื่อยปล่อยให้เข้าไปโดยที่ไม่มีระบบนี้เสียหายมากเพราะถ้าเราไม่บำรุงรักษาสุขภาพจิตเราเลยแล้วเราร้องเรียกหาแต่ความสบายใจเป็นไปได้ยังไงนะก็ต้องหมั่นหาอะไรบุญกุศลที่เป็นที่ตั้งแห่งความสบายใจในโลกของรูปเสียงเรื่องราวในโลกเนี่ยนะจริงอยู่ว่าตอนต้นจะสบายใจแต่ว่าตอนปลายแล้วไม่สบายใจจริงๆหรอกไม่เหมือนพระธรรมพระธรรมนี้ถ้าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยผ่านการวิจัยมาเรียบร้อยแล้วว่าช่วยสัตว์ให้พ้นทุกข์ได้จริงนะพระองค์ไม่หลอกลวงสาวกทั้งหลายหรอกถ้าเราทรงจำไว้ได้เอาไปเจริญเราจะรู้ว่าเรามีความสุขกับคำสอนขึ้นเนี่ยนะมันถ้าเรามีเห็นความสุขที่ได้มาจากคำสอนใจของเราก็ไม่น้อมไปหาความสุขที่มาจากรูปเพราะเราเห็นว่าความสุขที่มาจากรูปเสียงเป็นต้นเป็นความสุขที่สุขในตอนต้นแต่ก็เดือดร้อนในตอนปลายเรารู้ว่าโทษเขาบอกว่าเหมือนกับคนที่ดื่มน้ำที่ปลิงอยู่ในก้นขันเนี่ยนะเห็นแล้วถึงก็ดื่มแบบน้ำใสก็จริงดูสะอาดก็จริงแต่ว่าเห็นปลิงขยิกถ้าไม่ระวังเนี่ยเป็นยังไงบ้างปลิงเข้าไปเลยไงนะเปล่งเข้าท้องเลยยุ่งละนั้นก็ต้องหมั่นหาพระธรรมที่เหมาะกับจริตอัธยาศัยและสาธยายไว้บ่อยๆไม่จะช่วยเยอะเนี่ยนะทำให้ชีวิตมีความสุขขึ้นเยอะไปที่ไหนก็มีพระธรรมทำท่าก่อนนอนก็สาธยายกว่าจะหลับตื่นขึ้นมาก็สาธยายต่อเป็นต้นเนี่ยนะหรือจะไปที่ไหนเนี่ยนะนั่งรถเราก็สาธยายของเราไปถ้าเราปล่อยให้จิตคือใจเนี่ยนะมันแปลกนะถ้าเราใจไม่มีเครื่องอยู่นะใจมันชอบไปหาเรื่องชอบหาเรื่องจนได้เรื่องมาไม่สบายใจเนี่ยนะคิดไปคิดมาคิดจนสะดุดทางความคิดเมื่อไหร่แล้วก็ปวดใจกลับมาแล้วบางเรื่องนะคิดไปทำไมก็ไม่รู้บางอย่างมันเลยไม่รู้กี่สิบปีแล้วไม่รู้คิดให้มันทำไมก็ไม่รู้คิดให้มันเป็นบุญมันก็ไม่ใช่เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะชีวิตที่ผ่านมาโดยมากเราไม่ได้ทำบุญมากหรอกไม่ค่อยได้เจริญสัมมาวาจาคิดถึงคำของอสัตบุรุษซะส่วนใหญ่คิดถึงนะบางทีถ้าเราบางคนเนี่ยนะจำคำของคนอื่นนี่จำแม่นเว้นแต่พระพุทธพจน์อย่างเงี้ยนะงั้นถ้าเราจำคำของคนอื่นแม่นเนี่ยนะไม่ใช่คำของบัณฑิตเมื่อไม่ใช่คำของบัณฑิตยิ่งขบยิ่งคิดยิ่งลำบากใจนะยิ่งฟังแล้วยิ่งจำได้ยิ่งมาพิจารณาแล้วยิ่งไม่สบายใจเพราะคำพูดของคนที่มีอคติไม่เหมือนพุทธพจน์พุทธพจน์ไม่มีอคตินำหน้านำหลังงั้นเราก็ให้ใจของเราเนี่ยเป็นไปกับพระพุทธคุณเป็นต้นเราก็บอกว่าคุยกับตัวเองบ่อยๆนะมีประโยชน์นะเราต้องหาพระธรรมที่อยู่กับใจถ้าไม่ฝึกให้ชำนาญให้มีพระธรรมอยู่กับใจเนี่ยนะถ้าเราปล่อยปละละเลยนะเขาจะงองแงยิ่งกว่าทุกวันนี้อีกเยอะเนี่ยนะเขาจะเรื่องมากขึ้นหงุดหงิดง่ายขึ้นไม่สบายใจง่ายขึ้นพบใหม่เนี่ยจะเลวขึ้นหมายว่ามันยิ่งเลวยิ่งเลวยิ่งเลวไปเรื่อยๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องหมั่นรักษาใจให้ดีๆอย่างใครที่เรียนอาจจะมีวิชาความรู้เรียนมาเยอะความรู้มากแต่ถ้าไม่มีพระสูตรประจำใจบ้างเลยเนี่ยนะพวกนี้ก็คือไร้หลักเนี่ยนะเรียกว่ารู้เยอะรู้มากแต่ว่าใช้อะไรไม่เป็นสักอย่างเลยนะไม่มีเหมือนกับว่ารอบรู้แบบรู้หมดเลยแผ่นดินไทยเนี่ยมีกี่ตารางนิ้วแต่ตัวเองไม่มีบ้านอยู่อย่างนั้นเลยนะรู้หมดนะแต่ไม่มีที่ดินไม่ให้ตัวซุกหัวนอนแม้แต่ที่เดียวฉันใดบางคนเนี่ยเรียนพระธรรมเยอะนะอ่านพระไตรปิฎกเยอะนะเสร็จแล้วก็ปฏิบัติอะไรไม่ได้เพราะตัวเองไม่เคยจำได้แม้แต่สูตรเดียวเมื่อจำพระสูตรไม่ได้แม้แต่สูตรเดียวจะมีอะไรพระองค์ก็บอกว่าพระองค์ตำหนิเยอะนะพระองค์ตำหนิมีอยู่ครั้งตำหนิพระโลลุทายีหรือพระอุทายีเลอะเทอะเนี่ยอ้วนปึ๊กเลยเสร็จแล้วก็ไม่เคยสาธยายพระสูตรแกเคยได้บางสูตรแล้วก็ลืมหมด แล้วก็ไม่สาธยายทีนี้อยู่วันหนึ่งพระสารีบุตรขึ้นเทศนะอุบาสกอุบาสิกาฟังแล้วก็อนุโมทนาสาธุพระอุทายีก็เลยอวดเลยว่าโอ้ยเนี่ยนะฟังองค์นั้นนะยังอนุโมทนาเนี่ยถ้าฟังชั้นเทศนั้นจะขนาดไหนเพราะงั้นนะที่อวดจริงเลยก็เลยบอกเออพระโอรสนี้สงสัยจะเก่งจริงนะขนาดนี้ยังพูดได้ขนาดนี้วันหลังก็เลยบอกนิมนต์พระอุทายีเทศเถอะนะแกก็ขึ้นธรรมาสน์นึกอะไรก็นึกไม่ออกแม้แต่คำเดียวก็บอกเอางี้ก็แล้วกันให้องค์อื่นมาเทศก่อนนะเดี๋ยวเรามาจะผลัดก่อนนะผลัดสามรอบเขาไล่ไปตกหลุมส้วมเลยครั้งที่สามเนี่ยนะโยมเขาเอาก้อนหินคว้างเลยนะจริงๆนะสมัยก่อนก็ไม่เบาเหมือนกันนะเขาก็ไปอวดหลอกเขาตั้งหลายครั้งเลยแล้วก็ผลัดไปเรื่อยขึ้นธรรมะแล้วมันนึกอะไรไม่ออกอ่ะแล้วก็ลงมาก็องค์อื่นไปเทศแทนองค์อื่นไปเทศแทนสามครั้งอ่ะเขาก็เลยบอกว่าวันก่อนเนี่ยตำหนิพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระรูปนี้อวดดีก็เลยก้อนหินเตรียมไล่เลยวิ่งหนีไปตกหลุมท่วมอุจจาระเคลอะมาเลยนะส้วมโบราณเนี่ยคิดดูตกหลุมอุจจาระจริงๆนะพุทธเจ้าก็บอกว่านี่แหละมนมีการไม่ท่องบนเป็นมนทินเนี่ยนะก็นั้นแล้วก็บางสูตรเนี่ยก็ตำหนิพระอุทายีอีกนั่นแหละว่าเขาเนี่ยนะเหมือนกับโคที่เจริญด้วยกินแต่หญ้าเสร็จแล้วก็เนื้อหนังมังสาก็เจริญเติบโตแต่ปัญญาไม่เจริญพระภิกษุบางรูปก็ฉะนั้นสติปัญญาไม่เจริญเลยแล้วก็อีกสูตรหนึ่งก็บอกว่าพระอุทายีเนี่ยปกติแล้วค่อนข้างไม่ค่อยห่างพระพุทธเจ้านะท่านก็รักพระพุทธเจ้านะก็ชอบไปอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าแต่ว่าจำอะไรเขาไม่ได้หรอกท่องอะไรก็ไม่ได้แต่ว่าอยู่ใกล้พระพุทธเจ้ามีอยู่ครั้งหนึ่งพระภิกษุกลุ่มหนึ่งมาฟังธรรมเนี่ยนะหอกกลับไปเลยแต่พระอุทายีนี่ก็อยู่อย่างนั้นแหละพระองค์ก็พูดถึงไอ้ที่เรียกว่าถ้าผีไม่รู้รสแกงเนี่ยตั้งต่างจากลิ้นเนี่ยรับรสแกงปั๊บก็รู้เลยนี่ก็เหมือนกันท่านก็หมั่นให้มีพระธรรมเนี่ยนะบางคนอาจจะอ่านมากเรียนมากแต่ถ้าไม่เคยมีประจำใจแม้แต่พระบทเดียวสูตรเดียวเป็นต้นพอที่จะเป็นเครื่องบำรุงเยียวยารักษาใจบางคนก็บอกโอ้ยนั่นปริยัติบอกดีแล้วนี่พุทธพจน์นะเนี่ยนะก็นี่แหละสารณะของเราอย่าไปเชื่อคำของคนพาให้มากเลยถ้าคนหวังดีกับเราจริงๆเนี่ยนะเขาไม่ให้ใจเราห่างจากพระพุทธพจน์หรอกเขาจะไม่ยอมให้ใจเราห่างจากคำสอนหรอกแต่ถ้าผู้ใดมาบอกให้ใจของเราห่างจากคำสอนเนี่ยให้รู้ว่าเขาป่าประมิตรนะเนี่ยนะเหมือนว่าคนที่ไม่ชวนให้เรามีความรับผิดชอบเนี่ยแหละพันถ้าหากว่าคนที่ทำให้ใจเราห่างจากพระรัตนตรัยให้รู้เถอะว่าเขาไม่ใช่มิตรแท้ของเราแต่เข้ามาในคราบของมิตรมันอย่าไปเชื่อคำของคนพาลนักเลยว่าโอ้ยนี่ปริยัติทั้งนั้นพูดเหยียดย้ำหมิ่นเป็นต้นเนี่ยนะคำของคนนั้นเนี่ยถ้าเขารู้ตัวดีๆเนี่ยนะถ้าเขายังมีสติสัมปชัญญะมีสามัญญสำนึกรู้ดีชั่วอยู่บ้างฆ่าให้เขาตายเขาก็ไม่พูดคำนั้นเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าคำนั้นเนี่ยมันอันตรายที่สุดในโลกเขาว่างั้นเถอะอันตรายยิ่งกว่าหมิ่นอย่างอื่นอีกทั้งหมดเนี่ยนะเพราะว่าคนที่ห้ามคนอื่นให้ใจออกจากพระธรรมเนี่ยนะแล้วเขาเนี่ยจะห่างขนาดไหนเนี่ยนะเขาจะน่าสงสารขนาดไหนเขาไม่รู้ตัวแต่ว่าคนไม่มีสัมปชัญญะสักอย่างเดียวนี่ก็อย่างว่าเอาเป็นประมาณไม่ได้พันก็ต้องศึกษากรรมฐานที่เหมาะกับจริตอัธยาศัยหรือพระสูตรเนี่ยนะกรรมเขาบอกว่าแปลกคนยุคนี้แปลว่าถ้าพระพุทธพจน์เขาไม่เรียกว่ากรรมฐานแต่ถ้าเป็นคำของคนบางคนที่เป็นปุถุชนคนกิเลสหนาบอกนี่กรรมฐานเออแปลกเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบทีจำพุทธพจน์นะบอกอุ้ยมัวแต่คิดพระสูตรอยู่นั่นแหละไม่ได้เจริญกรรมฐานอะไรเลยเอาแล้วสูตรไหนมั่งไม่ใช่กรรมฐานดูสิไม่มีหรอกพระสูตรพระพุทธเจ้านี่แหละคือนักสมถะและวิปัสสนาชั้นเยี่ยมของโลกพร้อมทั้งเทวโลกพุทธพจน์ที่แสดงเนี่ยเป็นทั้งสมถะเป็นทั้งวิปัสสนาทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นทรงจำไว้เถอะสูตรไหนก็เป็นสมถะและวิปัสสนาหามาสักสูตรหนึ่งถ้าไม่ใช่วิสมถะวิปัสสนามาเนี่ยหามาให้มาดูสักสูตรหนึ่งว่าพุทธพจน์เนี่ยไม่ในสูตรนี้ทั้งสูตรไม่เห็นมีสมถะวิปัสสนาเลยหามาให้ดูหน่อยว่ามีจริงหรือไม่พุทธพจน์แบบนั้นเพราะทุกพุทธพจน์เนี่ยเป็นสมถะและวิปัสสนาพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้ามีรสเดียวคือวิมุตติรสเพราะถ้าเรามีศรัทธาเห็นคุณค่าของการหลุดพ้นจากวัฏทุกข์เราก็หมั่นทรงจำเนี่ยนะงั้นถ้าจำสูตรเดียวแล้วทำความเข้ารู้ทราบปรับความรู้ความเข้าใจจนเพียงพอปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่สูตรนั้นได้จริงก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เนี่ยนะนี่เมื่อเราทรงจำพระธรรมได้เช่น พระสูตรเนี่ยนะขอเกี่ยวกับอย่างว่าบรรดากรรมฐานกลุ่มเมตตาอสุภะมรณานุสติเป็นต้นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแสดงตรัสค่อยคำที่เป็นอสุภะฟังและอสุภะจริงๆเนี่ยนะอย่างเช่นวิชยสูตรเนี่ยนะวิชยสูตรก็สูตรว่าด้วยเกี่ยวกับอสุภะเลยหรือกัปปะเทระคาถานี่ก็อธิบายอสุภะค่อนข้างดีเพราะว่าถ้อยคำเหล่านั้นก็มาจากพุทธพจน์นั่นแหละที่ไปสอนท่านแล้วก็ถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องเมตตาเนี่ยนะก็เมตตาที่เป็นพุทธพจน์นี่แหละเป็นเมตตาที่ลึกซึ้งที่สุดแล้วเป็นเมตตาที่กว้างขวางอยู่แล้วหรือถ้าเป็นพระธรรมอื่นๆก็ตามเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสพุทธพจน์นี่แหละเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสศึกษาอ่านแล้วก็หาที่ที่เหมาะแล้วก็โคจรไปให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นไปกับพระธรรมถ้าใครที่มีคำสอนอยู่กับใจอย่างนี้ให้ใจเป็นไปกับพระธรรมอย่างนี้ก็เรียกว่าคนที่มีงานทำเนี่ยนะมีงานหลักเรียกว่ามีงานหลักไม่ใช่ว่าไม่มีงานทำเป็นคนตกงานทางความคิดเนี่ยนะไม่งั้นเราก็จะตกจากกรรมฐานจากความคิดตกจากสรณะแล้วนะเพราะไม่มีพระธรรมอยู่ในใจเลยคนที่ไม่มีพระธรรมอยู่ในใจเนี่ยเป็นคนที่น่าสงสารขนาดไหนก็ปล่อยให้ใจล่องลอยไปเรื่อยสร้างแต่ความทุกข์มาให้ตัวเองคนที่ไม่มีพระธรรมอยู่ในใจเนี่ยนะคิดไปคิดมาในที่สุดก็ไม่สบายใจหาแต่เรื่องไม่สบายใจให้ตัวเองอยู่ร่ำไปสร้างแต่ความลำบากใจให้แก่ตัวเองแต่ถ้าเรามีกรรมฐานอยู่กับจิตกับใจเนี่ยนะเราก็ไม่สร้างความลำบากใจสร้างแต่ความสบายใจให้แก่ตัวเองสร้างเหตุแห่งความสุขและความเจริญเพราะผู้ที่มีอัธยาศัยกับคำสอนเนี่ยนะในที่สุดนำออกจากทุกข์ได้ถ้าเราบริหารกรรมฐานสูตรใดสูตรหนึ่งไว้เป็นอย่างดีเนี่ยนะชาตินี้ไว้สูตรเดียวเนี่ยนะหรือสูตรสองสูตรก็ได้เป็นอัธยาศัยชอบใจโปรดปรานเป็นพิเศษเชื่อเถอะถ้าชาตินี้ท่านไม่ได้ตรัสรู้พบต่อๆไปพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะแสดงสูตรนั้นให้ฟังอีกรอบหนึ่งผู้นั้นจะบรรลุข้อสูตรนั้นเลยแล้วก็มีอย่างบางพวกเนี่ยบรรลุเพราะอะไรเพราะทรงจำเกี่ยวกับเรื่องเวทนาเน้นกลุ่มเวทนาเป็นหลักสาธยายกลุ่มนี้มานานแล้วพระองค์ก็สอนพระธรรมกลุ่มนี้เขาจะบรรลุเพราะเขาสั่งสมธรรมะประเภทนี้มานานแล้วมามากแล้วเรียกว่าศึกษาให้เหมาะกับจริตอัธยาศัยของตัวเองสักอย่างหนึ่งเรามีอัธยาศัยอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าจึงแสดงตามอัธยาศัยของเราถ้าไม่มีอัธยาศัยเลยเนี่ยนะจะให้พระพุทธเจ้าเทศอะไรให้ฟังก็คนไม่มีอัธยาศัยพระพุทธเจ้าบางแห่งบอกว่าพระองค์ไม่สอนผู้ไม่มีอัธยาศัยเนี่ยนะผู้ไม่มีอุปนิสัยไม่มีอัธยาศัยพระองค์ไม่สอนถามว่าพระองค์ไม่สอนพระองค์ทำยังไงพระองค์ก็เข้าสมาบัติพระองค์ก็ไม่ว่างหรอกพระองค์ไม่ตกงานอยู่แล้วล่ะเชื่อนี่มาดูในโคจรสัมปชัญญะเพิ่มอีกนิดหนึ่งว่าถ้ามีกรรมฐานประจำใจหรือมีพระธรรมสูตรใดสูตรหนึ่งประจำใจเนี่ยนะเวลาไปบิณฑบาตเป็นต้นเขาบอกว่าพระเนี่ยไปไกลที่สุดโดยรวมๆเนี่ยไปไหนก็ไปบิณฑบาตนั่นแหละถ้าจะไปบิณฑบาตก็นำกรรมฐานเหล่านั้นไปด้วยการที่บริหารใจให้เป็นไปกับกรรมฐานหรือเป็นไปกับสูตรใดสูตรหนึ่งที่ตัวเองเลื่อมใสไม่ใช่เพื่อจะท่องจำนะแต่เพื่อเข้าใจว่าจะเจริญตามสูตรนั้นอ่ะถือเอาสูตรนั้นเป็นข้อปฏิบัติเป็นชีวิตจิตใจเลยเนี่ยแล้วให้ใจเป็นไปกับพระสูตรนั้นแบบปรับความรู้ความเข้าใจเพิ่มพูนสัมมาทิฏฐิเป็นต้นอยู่ตลอดบริหารพระธรรมเหล่านั้นให้เป็นไปได้บ่อยและต่อเนื่องยังแม้กระทั่งไปบิณฑบาตเนี่ยนะสำหรับผู้ที่รู้อยู่แล้วว่าไปที่ไหนได้สัตตายะไปที่ไหนแล้วมีประโยชน์นะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าถ้าเราจะไปไหนสักอย่างหนึ่งนึกถึงว่าประโยชน์มีไหมสองสัตตายะไหมสามแล้วนำกรรมฐานอะไรไปดีเนี่ยนะเพื่ออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโคจรสัมปชัญญะการบริหารกรรมฐานให้ต่อเนื่องเนี่ยนะเพิ่งทราบสัมปชัญญะทราบสี่หมวดเกี่ยวกับเรื่องนำกรรมฐานเนี่ยนะเพราะบางรูปในศาสนานี้นำไปแต่ไม่นำกลับกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองไม่นำไปแต่นำกลับกลุ่มที่สามไม่นำไปไม่นำกลับกลุ่มที่สี่ทั้งนำไปและนำกลับเขามีอยู่สี่กลุ่มทบทวนนะหนึ่งกลุ่มที่นำไปแต่ไม่นำกลับสองไม่นำไปไม่นำไปแต่นำกลับกลุ่มที่สามไม่นำไปและไม่นำกลับกลุ่มที่สี่ทั้งนำไปและนำกลับแค่ไปแค่มาแค่นั้นเองนะจริงๆมีสองคำสับหน้าสับหลังก็เข้ากันแล้วในบรรดาภิกษุสี่รูปนั้นรูปใดชำระจิตให้ผ่องใสจากนิวรณธรรม คือหมายความว่านิวรณ์ไม่กลุ่มรุมอยู่ด้วยกรรมฐานที่เหมาะกับจริตอยู่แล้วด้วยการเดินจงกรมการนั่งตลอดวันนะเดินบ้างนั่งบ้างสลับคละเคล้ากันไปโดยที่นิวรณ์ไม่กลุ่มรุมเลยแล้วก็เจริญอย่างเงี้ยจนถึงปฐมยามประมาณ4ทุ่มถึงมัชฌิมยามก็จำวัดพักเนี่ยนะก็4ทุ่มไปแล้วก็พักแล้วตื่นขึ้นในปัจฉิมยามประมาณตีสองบางท่านบอกท่านนอนมาแล้วประมาณ4ชั่วโมงอยู่ได้ยังไงบอกอยู่ได้เพราะว่าหนึ่งในทางร่างกายของท่านเนี่ยนะท่านก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้มีงานอย่างอื่นที่จะต้องไปเหน็ดเหนื่อยอะไรเลยอย่างที่สองก็อาหารเนี่ยฉันไม่มากเมื่อฉันไม่มากนักมันนอนก็ไม่ค่อยหลับหรอกนอนฉันก็ไม่มากนอนก็ไม่ค่อยหลับไปไหนก็ไม่ไปก็ทำอะไรก็เจริญกรรมฐานท่านก็เลยอยู่ได้อยู่ได้แล้วก็เน้นเนี่ยอาหารที่ฉันก็เพียงเพื่ออนุเคราะห์ร่างกายเท่านั้นเองแต่ใจของท่านอยู่กับคำสอนไม่ใช่มีใจอยู่กับความอร่อยกับรูปเสียงเป็นต้นไม่ใช่นั่นแหละท่านก็เลยพักผ่อนแค่4ชั่วโมงนั่งจงกรมทีนี้พอถึงเวลาก็ไปที่ลานพระเจดีย์ไปที่ลานโพไปทำไมก็ไปชำระลานพระเจดีย์ลานโพรดน้ำต้นโพไปที่โรงก็คือตั้งน้ำดื่มน้ำฉันเอาไว้เนี่ยนะตั้งน้ำดื่มไว้ในศาลาเป็นต้นสมาทานกรรมฐานสมาทานประพฤติวัดไม่ว่าจะเป็นในขันธกะวัดเช่นอาจารยวัดอุปชัยวัดเป็นต้นเนี่ยนะว่าก็ไล่ดูว่าองค์นี้เราต้องไปอุปถากอะไรบ้างองค์ที่1ที่2เป็นต้นเนี่ยนะสำหรับผู้ที่มีทั้งอุปชามีทั้งอาจารย์เนี่ยต้องไปอุปถากอะไรบ้าง